Alim aman aman aman, gülüm aman aman aman. Mum yanar karşısında, mum yanar karşısında. Adam kemlik mi umar? Alim aman aman aman, gülüm aman aman aman. Kapı bir komşusuna, kapı bir komşusuna. Hop sindelli sindelli, bir kız verim dundallı. Kürkçüden bakıyorlar, onun altında bir köy var. Hop sindelli sindelli, bir kız verim dundallı. Kürkçüden bakıyorlar, onun altında bir köy var. Çık daldan kiraz devşir, alim aman aman aman, gülüm aman aman aman. Altında kahve pişir, altında kahve pişir. Her kahveyi içtikçe alim aman aman aman, gülüm aman aman aman. Beni aklına düşür, beni aklına düşür. Hop sindelli sindelli, bir kız verin dundallı. Kürkçüden bakıyorlar, onun altında bir köy var. Hop sindelli sindelli, bir kız verin dundallı. Kürkçüden bakıyorlar, onun altında bir köy var. Hop sindelli sindelli, bir kız verin dundallı. Kürkçüden bakıyorlar, onun altında bir köy var. Hop sindelli sindelli, bir kız verin dundallı. Kürkçüden bakıyorlar, onun altında bir köy var.